إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات تي توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيجي أندونك بروم تيري بي دون ليرال دي واني مغايو توحيد تولو آيام أك دايوم. مملني رومبون ننجي حديث بو أمسولو موي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البخاري اك مسلم بيونت بي عليه الصلاه والسلام يني معاذ رضي الله عنه مجم يمن مو خمال كوني تو دابور ياغي جيم تي او نيت ньо خامني ني لاญ مل لولو ام سولو لا ماغوك لولو دا فاي وني mat gi nga xamni sunu yonnata alayhi salatu wa salam maton nako role bi ko sunu borom joxon mang koy yonni waye mo xamal ko ne yaangi jëm ci nit ñoo xamni ni lañ mel waye mbokk yi yamut fofu sunu yonnata alayhi salatu wa salam daari koy tegal doxalin ab tegandaay bo xamni ci la wara jaar mangok te tegandaay bobu moy tegandaay yonante yi moy lan fam koy waxe nan na nek lañ jëk lay jitu ci li nga len di wo shahadatu an la ilaha illa allah ci riwaya benen riwaya ibadatullah benen riwaya ila an yuwahhidu allah nga gis fofu sunu yonante alayhi salatu wassalam mudadi jital shahadatu an la ilaha illa allah jital tawhid jital ibadatullah wahdah ndax kat mbok yi shahadatu an la ilaha illa allah moy tawhid ibadatullah wahdah moy shahadatu an la ilaha illa allah moy tawhid motax nga gis riwaya buñ len dajale da ngay gis bu ci nek day andak moromam bu ci nek day taxaw place moromam lolou daf lay wone kon tawhid moy ponk l'islam bi ñeuk tawhid moy jaamu sunu borom mom dong bañ ko bokale dara lolou feñ na ci hadith bi ma ngok waye nga gis jital biko sunu yonnata alayhi salatu wassalam jital ne ko na nek la nga len di ñeukawo tawhid mi shahadatu an la ilaha illa allah mi ibadatu allah mi lolou na jitu ba pare ma ngok te bo xole yonanti alayhi salatu wa salam sen wote lolou won yes nga amut yonant bu jaar ci aw xetam ludul wax na len ni te lolou moy lam len di ñeuk wax ya qawmi ibudu allah ma lakum min ilahin ghayru e yen samay nit jaamu len allah amulen kenen ku ngeen wara jaamu kudul mom mago kon da ngay gis ne yonent yep dañu deppo ci sen daawa yon wi nga xamni mom lañ doon wote dañu deppo ci jital tawhid kon lolu la fay wonni yonent yep nekati ñom ñoo bokku diina sen bazu diina sen regulu diina ben la won moy lan jaamu allah mom dong bañ ko bokale ak dara moy lan moy tawhid mangok yonenti yeb dañu deppo ci lolu mangok wenn diina lañ yoron sharia yi nak ci diglé yi ak téré yi fofu la ku ci nek yoron la nga xamanteni ni dina am lo xamni dina wutek sa boso morom waye ci fondement diina ba ci principe diina ba ci base diina ba ñom ñep ñoko bokkale ta muy tawhid mago kon mbokk yi lolu da fay woné reya yu tawhid ak magayam tollu wayam ci ne lan ci ne moy lañu jital yenen mbir yi ñew top ci li nga xamanteni ni moy ginnaw mom tawhid momé kon nga gis ni so ñewé ci wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga boole ko ki yenen tektal yi da fay won ne kon mbindum jinnek nit la ko waral moy tawhid manam ñu jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala jaamu go xamanteni ni du and ak bokale ndax borom téré bi waxon na la ne wa ma'na ya'budun yuwahhidun ma'na wa ya'budun ñu jaamu moy yuwahhiduni manam ñu kennal ma ci jaamu bi kon ben ngi nonu tawhid mom moy lan sababu khalq bani adama yani al ins wal jinn ma'an tawhid moy sababu mbinduk domo adama jinne yi ak nit ñi ñom ñaar ñep mangok tawhid motax sunu borom bind jinne yi bind nit ñi waye benen bir bu lay gëna won ngeenelu tawhid moy ndekete tawhid moy li tax sunu borom yoni yonante yi sunu borom ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سونو بوروم ني دغ دغ يونينا تي خيت و نيك او نداو غير ني جامو الله واتنيكو طاغوت مانغو كون غيسغا سبب ارسال الرسل هو التوحيد لي تخ سونو بوروم يوني يونانتي موي توحيد kon gis nga benen tollu way dal dal li feñ fofu ben li tax sunu borom bind nit ak jinne moy tawhid li tax sunu borom yonni ay yonant yonant yi bari lol mangok la tax moy tawhid waye sunu borom delu wat ne ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون مغوب مبوكي تي آي يوي سونو بروم جل وعلا دي وناني موي كيغا خامني موم موي واتيه ملائكاي اغيت لاغا خامني موي وحيوم غيسغا ci kuko soop ci ay jaamam mom borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko wahyu ga manam alquran ji gis nga wahyu gi nga xamni mom la sunu borom wacce ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam moy alquran mago mune wahyu goge nak waccu goge ci jaamam ya nga xamanteni ni ñoko sop mom borom bi tabaarak wa ta'ala ngir lan la an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun ngir ñom ñu xuppe ci lan lañuy xuppe la ilaha illa ana ci la ilaha illa allah lañuy xuppe ci lan ci kalimatu tawhid lañuy xuppe ci lan ci ponk islam bi ñeek lañuy xuppe ci tawhid lañuy xuppe lolu motax la ilaha illa allah ñu tudde ko kalimatu tawhid ndax dafa lambo tawhid kon ñettel baangi nonu ñettel bi moy lan waccuk alquran waccuk tere yi tawhid la minduk doomu adama ak jinne tawhid la yonnik yonante yi tawhid la waccuk alquran waccuk wahyu tawhid la kon muy ñetti mbir yo xamni dafa dajje ci tawhid kon lolu daf lay won tollu wayu tawhid ak waccu wayam mbok yi mbok yi tawhid tollu wayam ak reyaayam yatuna lol ken munu ko teunk ci ben dars bu ko defé kon borom téré bi gannaaw bamu woné ni li gëna reey li gëna mag moy tawhid gis nga ko mune la lolu mbir mu am solo la lol ndax tawhid moy digle bi nga xamni mo gëna reuy mbolim digle yi nga xamni sunu borom digle nako ñom ñep dañoo ñew ginnaw tawhid manam tawhid jitu te gis nga ci hadithu ba yonent bi alayhi salatu wassalam do yoni muaz lan la yonent bi jitalon tawhid yonent yi ku ci nek buñ la yonne lan ngay jital tawhid gis nga ko sunu borom tabaaraku wa ta'ala bind gi bind nit ak ginne ngir lan la tawhid yoni bim yonni yonent yi ngir lan la tawhid wacce gi mu wacce wahyu ngir lan la tawhid lolou motax al-sheikh al-hafidh al-hakimi muné awwal wajibin 'ala al-'abidi معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهم من خمل ندال ورف بنجك ورف بنجك تي ورفي مويلان تي جامي مويلان نيو خمسين بروم تي توحيد سنو بروم نفعلم أنه لا إله إلا الله خمل دق دق la ilaha illallah kon gis nga sunu borom fofu lepp ci diina des ko wara xam waye sunu borom mu melni dafa junjat dafa joxañat jeufandiko xamal jeme ko ci tawhid ci ponk l'islam bi ñeuk kon lolu da fay woné importance am da fay woné tollu wayu ponk bobu daraja ak tollu way bi ko alquran jox kadhalika biko yonnati bi alayhi salatu wassalam jox mago mune kon xamal ni tawhid momé moy diglé bi gëna mag gis nga ko wa huwa min kulli al-awamir a'zam moy diglé bi gëna mag ci bir diglé yépp mo ci gëna reuy mo ci gëna fort mo ci gëna mag borom téré bi mune ad-dalil ala anna a'zama ma amara Allah bihi at-tawhid mune tektal bu yone ne la gëna mag ci li borom bi tabaaraku wa ta'ala diglé moy tawhid mune qawluhu moy waxam ta'ala mom mi nga xamni moy aji kawé wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ila akhir al-aya mune sunu borom ne wa'budullaha jamulen allah wa la tushriku bihi shay'a tabulen ko bokale ak dara jamulen allah tabulen ko bokale ak dara gis nga waye aya ba xam ngeen ne yamu fa wa bil walidayni ihsana wa bi zil qurba gis nga ba aya ba jeex mu toftal ci yeneen mbir waye yeneen mbir yam ci toftal yeb dañu ñew ginnaw ginnaw lan ginnaw wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ginnaw digle gim digle ñu jaamu ko te bañ ko bokale dara te lolu xam nga ni moy tawhid wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamulen allah te bu len ko bokale dara lolou moy li yonent yi dan jital ci sen wote motax da fay yell ci kep ko xamni da nga ne wote kan nga ci islam da nga ne ware kat nga ci islam da nga ne jangale kat nga ci islam nga jital li islam jital nga jital li islam jital mangok nga jital li yonent yi jitalon nga jital li alquran jital bangok yonenti ñom ñep dañu deppo won ci jital tawhid bangok ndax tawhid momu su baxé ci nit ki koku am nañ ci mom yaakar waye ku sa tawhid baxul ba nga dé ci wallahu almusta'an gis nga bangok wallahu almusta'an ko xamanteni ni sa tawhid baxul ba nga fatu ci wallahu almusta'an waye ki gor gorlu ci tawhidam ba tawhidam bax koku am nañ ci mom yaakar magok am nañ ci mom yaakar la tax moy ki dewale bokale sunu borom neena bakar bobu moy ben bakar kep kep kep bi nga xamni ki saggan ba dewale ko tubo ci ba dewale ko sunu borom ne bobu mom duma ko jegalé moy ben bobu kessé du ñaar du ñatt ben bakar kessé la kessé kessé moy bakar bi nga xamni kiko indi yowmal qiyamati te tubo ci sunu borom ne duma ko jéggalé mais benen bakar budul mom sunu borom bu ko nexé mu jéggal gis nga bu ko sobé mu jéggal mais ben bakar kep mom la sunu borom ne duko jéggalé inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha gis nga ne sa borom de du jéggalé ñukoy bokalé waye nak lenen ludul mom dana ko jéggalé té pourtant lolu xam nga kan la ki nga xamni sagan na fi ci kaw souf ba tuubul jéggelu bokalé bakaru bokalé bo ba dé ci mais pourtant ki bokalé té tuub jéggelu sunu borom dakoy jéggal sunu borom dakoy jéggal lata muy faatu mais ki sagan nak ba dé dik ndaysan té jéggeluul daldi yobalé bakar bobu dajek boromam bangok koku la sunu borom dul jéggal té ben bakar bobu kep la ndax bakar bobu automatiquement c'est automatique da fay yaq tawhid nit ki da fay yaq paspasam da fay yaq ngeumam da fay yaq islam mangok wallahul musta'an bu ko defé kon mbokk yi dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.